इल्जाम अच्छा बहाना बाया अच्छा तीर बकत हूं निशाना बाया अच्छा तीर बाटे कत हूं निशाना बाया अच्छा इल्जाम अच्छा बहाना बाया अच्छा तीर बाटे कत हूं निशाना बाया अच्छा हो तीर बाटे कत हूं कोट में ना बबुओ बापेट में कह दी हा कोट